से मच्छर काटते हैं, पैरों को मच्छर काटते हैं, तान है, उससे हवा का दबाव कम होता है, कुछ बारह मैसेज रखी, तेरह मैसेज रखी, और मैसेज देखते हैं तो होता नहीं है उसमें, इस सारे मैसेज को मैं समझा। محمد بن صلی اللہ رسول الکریم، کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس کے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے۔ ایسے حدیث ڈاکٹر سیار صاحب نہیں آیا، سیار صاحب نہیں آیا، آواز آ رہی ہے جی آپ کو سیار صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ریحان صاحب میں نے کیا بات کہی؟ کیا بات رہ گئی جی سر جی؟ عزیر صاحب اس سے کیا بات رہ گئی؟ میں نے بات بولی تھی، اس کو پورا کون بولے گا جی؟ بولو جی، کھڑے ہو کر بولو نا۔ پٹھان آدمی جب تک مذکر کو مونث نہ کر دے اور مونث کو مذکر نہ کر دے، حضرت مولانا صاحب بول رہے ہوتے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر سن کر رسول صاحب مذکر کو منس لکھتے تھے اور منس کو مذکر، جس کو مولانا صاحب مذکر بولتے تھے اس کو منس لکھتے تھے اور جس کو منس بولتے تھے اس کو مذکر لکھتے تھے۔ پورے ایسے ہی نعمان صاحب نے کتاب میں بھی لکھ۔ اور بولے جی، کون بولے گا جی؟ اس کو جی جو بات میں نے بولی اس کو کون بولے گا جی؟ ایک لفظ سے صرف بدل گیا نا، اس سے عذاب و بلا کو میں نے دور کرتا نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا جی؟ یہ دفع کرتا ہے جب تک کہ کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے۔ جی اس کا انگریزی میں ترجمہ کرو جی، کھڑے ہو کر۔ دور سے کہا سب کو نظر ادھر منہ کر کے کرو، کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے۔ ہاں جی نگلیکشن، کلمہ طیبہ گیو بینیفٹس ٹو اٹس ریسائٹر اینڈ ریموو فرام ہم دی کلیمٹیز انٹل اینڈ انلیس اٹس رائٹس آر نگلیکٹڈ۔ استخفاف اصل میں بنیادی معنی ہلکا ہونا، ہلکا ہونا یہی ہوا کہ نظر انداز کر دیا اس کا جو تقاضا تھا اس کو اسے پورا نہیں کیا۔ ہلکا ہونا اب اس کے لیے آپ کوئی لفظ ڈھونڈیں گے تو بات نہیں. یہ ہولی کلمہ گیوز بینیفٹ ٹو اٹس ریسائٹر اینڈ ریموو کلیمٹیز اینڈ مزریز فرام ہم انٹل اینڈ انلیس اٹس رائٹس آر نگلیکٹڈ. ٹھیک ہے جی. کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس کے عذاب و بلاؤ کا دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے. صحابہ اکرام نے کہا کہ اس کے حقوق سے استخفاف کرنا کیا ہے, تو کیا جواب دیا ڈاکٹر سیار صاحب؟ ہاں جی کسی بزرگ کے خلیفہ تھے تو انہوں نے ان کے بیٹے کا نکاح تھا, انہوں نے رابطہ مجھ سے کیا کہ نکاح آپ پڑھیں گے. تو لڑکے والے لاہور سے آئے ہوئے تھے, لڑکی والے یہاں پشاور کے تھے. پھر نکاح پڑھنے کے لیے میں گیا تو میں نے کہا بزرگ ہیں خلیفہ ہیں, تمہیں نکاح پڑھنے کے لیے جائیں گے. مبارکباد ہے ہمارا بھی کہ بزرگ ہیں, بزرگوں کے خلیفہ ہیں, ان کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے. اگر مطلب ہے کہ ہمارا بھی تو صاحب ہوگا, ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی. دعا لینے کے لیے چلے گئے اور نکاح پڑھنے کا کہہ دیا, بڑا اعزاز ہے. کہہ دیا وہاں پر گئے اور جو خرافات, سو خرافات یار. تو یہ دل میں کہا کہ یہ باقی عام لوگوں کا تو ہوگا, لیکن اب ایسی جگہ پر ہم آ کر بیٹھے تو یہ تو ہم کلمے کا استخفاف کر رہے ہیں. اس لیے کلمہ جو فائدہ دیتا ہے اور علاؤ بلا کو دفع کرتا ہے وہ اس وجہ سے اصل نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے اصل نہیں ہوتا. ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے وفات پا کے اللہ نے مسئلہ فرمائے, تو وہ وسن صاحب یہاں کافی عرصہ محلے میں رہے. وہ ذرا متعارف ہوئے تو حضرت مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہو گئے. بیعت ہو گئے کچھ عرصہ جو آتے جاتے رہے. پھر انہوں نے ایک دن شکایت کی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم بیعت ہوئے, آتے جاتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں, اور واقعی اتنے ان کے لیے اتنا عرصہ دعائیں ہوئی کوئی دعا کے بارے میں قبول نہ. مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ یا اللہ مولانا صاحب کی دعا جو ہے یہ تو بندوق میں ڈالی ہوئی گولی ہوتی ہے, اس تک بھری ہوئی بندوق فائر کرنی, اور یہ اس آدمی کا کیوں نہیں ہو رہا. خیر ایک دن سوچتے کہ شکوے کے طور پہ گیا, اس نے کہا دورانی صاحب یہاں ایک پیر تھے دورانی صاحب, نہ روزہ رکھتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے, تو ان سے جو مریض ہوتے ہیں ان کا تو مال بڑا پھلتا پھولتا ہے, ہم یہاں پر بیٹھ ہوئے ہمارا یہ حال ہے. خیر ایک دن باتوں میں انہوں نے بات کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سود کسی غریب آدمی کو دیتے ہیں اور اس سے پیسہ لیتے ہیں یہ تو سود ہے, کاروبار کے لیے جو دیتے ہیں یہ تو سود نہیں ہوتا ہے. او ہو, اس کا تو عقیدہ ہی کفر کا ہے. تو اس کے بارے میں دعا کیسے لگے گی؟ میں نے کہا یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ ڈپٹی نذیر احمد کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ایک طالب تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, بڑا ذہین اور قابل اور خدمتی بھی تھا. تو ایک استاد سے جو پڑھتا تھا تو اس نے پڑھا ہے دیوان خماسہ اور سبا ملکات پڑھے ہیں, یہ عربی کی بہت مشکل کتابیں. کہتے ہیں استاد صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ تم یہاں جو چودھری ہے محلے کا اس کے گھر پر مسالہ پیسنے کے لیے بھی جایا کرو, کیونکہ بڑا مسجد کی مدد کرتے ہیں, ہماری تنخواہ سارا وہی سنبھالتا ہے. تو یہ مشکل کام ہے اس کے گھر میں مسالہ ہندوستان والوں کا تھا, سالن میں آدھا جو ہے سبزی اور گوشت ہے اور آدھا مسالہ ہے, سب وزیر کے مریض ہیں. صاحب تو مبالغہ ہو گیا. ڈاکٹر سیار صاحب پیچھے کہتے ہیں نا کہ ساڑھ میں سلسلے میں مبالغہ نہیں بولا کرتے, اس میں مبالغہ کی بات کروں. تو بواسیر کی بیماری میں زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسالے مرچے بہت کھاتے ہیں. خیر کہتے ہیں مسالہ پیسنے کے لیے جاتا تھا وہاں, تو اس کی بیٹی مجھے مسالہ پیستے ہاتھوں پر مارتی تھی لاٹھی. کہتے ایک دفعہ ایک انگریز آیا ہوا تھا, انٹرویو لے رہا تھا کسی کالج میں داخلے کے لیے, تو کہتے میں چھوٹے سائز کا تھا, میں بھی گیا اور مدرسے کے طلباء کو لینا چاہتا تھا کہ جو ذہین طلباء ہیں کیا وہاں انقلابی بن رہے ہیں, یہاں سے نکالا جائے ان کو. کہتے میں اس رش سے مجھے کسی نے دھکا کیا اور میں اس کے آگے جا کر گر گیا, انگریز کے آگے جا کر گر گیا. وہ جو سب ملاقات پوچھا تو واسطے تھے سلیکٹ ہو, بی اے ہو کر ایل بی ہو کر جج بن گئے. تو پرانا ناپختہ علم تو تھا, ذہین بہت تھا, پوری طرح پڑھا وہ نہیں تھا, تو آخر تفسیر لکھ ماری اس کو. اور تفسیر میں اس طرح کے کفری عقائد تک بول گیا. تو با روح صاحب کو سامنے بٹھا کر میں 6 مہینے جمعے کی تقریریں اس پر میں نے کی. آئی ڈیلیورڈ لیکچرز آن دس سود اینڈ ربا انٹرسٹ فار 6 months. And then his idea, his false belief and idea was broken. And he took the correct ideology of Islam about his interest. He had been in Urdu, I didn't understand it, I was sitting there. I had been doing it, I had been doing it, and I had been talking about it. Then his false belief was broken. And alhamdulillah, when this was broken, then in that very month the prayer for him was accepted. Usi mahine mein uski duaen qabool hui, uske masle Allah ne hal kiye. To usse maine kaha kabhi volleyball ka match dekha hai, volleyball ka ye dekha hai ji ki volleyball mein cut marte hain, abhi cut marte hain ki nahi marte hain, cut marte hain. To usne ek aadmi cut marta hai bada zor se, usse upar karta hai is tarah سینٹر والا جو ہے تو ایسے سینٹر ہے اس طرف والے, تو اس طرف والا اونچا کرتا ہے بال کو, وہ آ کر کٹ مارتا ہے, اس کو آگے روک نہیں سکتا. تو ادھر کا ماہر کھلاڑی جو ہوتا ہے نا, کٹ مارنے کے وقت تو اچھل کر اس پر ہنس سکتا ہے بال پر, تو اس کا زور, اس کا زور اگر زیادہ ہوا تو اسی طرف پھینک دیتا ہے بال, اور کٹ مارنے والے کا زور زیادہ ہوتا ہے تو پھینک دیتا ہے. تو میں نے کہا جی ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے, آپ بلاکنگ کرتے تھے, اس کو بلاکنگ کہتے والی بال میں, کیونکہ ہم کٹ مارتے تھے آپ بلاکنگ کرتے تھے, ہم کیا کریں, تو قبول کیسے ہو. پھر میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں, وہ جو پیر صاحب ہیں جو نماز روزے سے فارغ ہیں, میں نے کہا حرام مال وہیں پر پھلتا پھولتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ حرام ترتیب والا مال پھلے پھولے جائے وہاں, تو وہ تو ہمارے علاقے میں ایک مزار ہے بابا شمر علی کا, تو لوگ کہتے ہیں بابا کیا مر علی گاں گبن بچا علی, گائے تو ہو گئی گابن, بچا ہو گیا علی حل چلانے والا. تو بزرگوں سے پوچھا یہ کیا مثال محاورہ ہے, تو ہم نے کہا کہ نیچے کے علاقے سے لوگوں نے گائے چرائی, نیا گائے نے نیا بچا دیا, تو مالک بچارہ 6 مہینے اس کو 9 مہینے پالتا ہے, سر وہ بچا دیتی ہے کہیں دودھ دیتی ہے, کہ اس گائے کو چرا کرا کے لوگ, اور پیچھے سے یہ جو ہمارے علاقے والے کچھ پکڑے نا لنگا ہوا پٹکڑے, تو چرائی انہوں نے پیچھے مالک آ گئے. جب مالک آ گئے تو آگے انہوں نے وہ بابا شمر علی کے مزار میں داخل ہو گیا, یا بابا دیکھے بڑی مدد کیا تھی, ان اللہ ون لے راجو. تو کہتے آدمی جو بارہ نے دیکھا کہ گاں جو ہے وہ گبڑ ہے, اس کا بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کا گھال چلنے والا ہوتا ہے, کہ دادا سے بابا دے رہا ہوں کیسے بابا ہیں گاں گبڑ بچا علی کرتے ہیں. ہماری ایک طالب علم ہے کالج میں, تو داخل ہوتے ہی جو کلاس کو آتی اس کو الٹیاں لگتی, 6 مہینے کلاسیں نہیں کر سکتی. تو ان لوگوں کا علاج کراتے ہیں ٹیسٹ, اور اپنے آپ کو تھکا دیا, آخر میں کسی گاہ سے دم کراؤ, تو میرے پاس دم کے لیے آئے. لوگ تھے بڑے مالدار, تو خیر انہوں نے ان کا خیال تھا کہ دمگر آدمی ہے تو یہ گھر پر بلائیں اس کو شکرانہ وغیرہ دیا تو کیا آمدنی ہو جائے گی. خیر میں نے کہا بالا کو کوئی کسی آدمی کی تکلیف کے لیے بلایا ہے تو ہم اگر نہ جائیں تو قبر کی علامت ہے, ہم نے تو اپنی اصلاح کرنی ہے جو اللہ قبر سے بچائے. خیر میں گیا وہاں پر, واپس آیا اس کے لیے کافی دفعہ میں نے کیا لیکن کوئی اثر نہیں. خیر ہمیں کیا ہے کہ کسی کے بارے میں تحقیقات کریں, کسی کے حالات معلومات کریں. اتنے بکرے ہو میرے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لوگ تو کسی محکمے میں سپرڈنٹ ہے, اتنا رشوت والا محکمہ ایس سی والا اور پولیس والا محکمہ بینک اور رشوت والے پیسے اور ان کے افسر ان کی وردیوں میں ان کے خرچوں میں ان میں سے اتنا پیسہ نکالتے ہیں, انہیں کے سپرڈنٹ نکالتے ہیں, بھرتیوں پر جو پیسے لیتے ہیں اور ان کے وردی کے اس میں ان کے اس میں سپلائی جو ہوتی ہے راشن کی اس میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں. خیر فروں نے جہاں آنا شروع کیا ان کو اندازہ کیا پیسے میں سے نہیں لیتا تو اس کے بعد جانا چاہیے. پیسے کا سر میں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی ہوں, نے کہا جی مجھے کیا پتہ ہے, ابھی اللہ کا معاملہ ہے, ہم کو پورا تو ہے نہیں, جو بات چاہیں کر دیں. اس کو اس نے کہا سر ایسی بات تو نہیں کہ ہماری ساری آمدنی حرام ہے. میں نے کہا بچیا دا خبر ہے مادر تبیر وخلا مادر تبیر نہیں شوخر ہے داخلہ ہو. انہوں نے کہا سر کہ آل آف اور ارننگ از حرام. حرام کو کیا کہتے ہیں, حرام کا لفظ انگریزی میں ہی نہیں, وہاں تو سب کچھ حلال ہے, سود دھوکا رشوت سب کچھ حلال ہے, تو زبان میں حرام کا لفظ کیسے ہو. ابھی میرا ایک مہمان آیا تو اس نے کہا کہ ایگزام ہے. میں نے کہا ایگزام کسے کہتے ہیں, ان کے امتحان کو. میں نے کہا اس کو ایک مٹھائی دو کہ منہ میں جو کڑواہٹ آئی ہے وہ اس سے دور ہو جائے, انگریزی بولنے سے جو کڑواہٹ آئی ہے. خیر جی کیا بات تھی, رائے ونڈ میں بھائی عبدالواب صاحب مجھ سے ترجمہ کرایا کرتے تھے انگریزی میں, اور باوجود پرانے زمانے کے بی اے ہونے کے وہ خود انگریزی کا لفظ نہیں بولتے. کسی جگہ مجھ سے ترجمے میں غلطی ہوتی تھی تو غلطی میری دکھ کرتا. کیا بات عرض کر رہے تھے جی, اب میں نے کہا بیٹی میں بات آپ کو میں آپ کو یہ کہہ نہیں سکتا تھا. اچھا ہے کہ آپ نے خود کہہ دی, وجہ یہ ہے. پھر میں نے کہا یا اللہ اب اس کو کسی ایسی جگہ اس کو بابا شمر علی صاحب کے پاس بھیجنا چاہیے جہاں گاؤں کا بڑا بچہ حالی ہو جائے, کہ آرام کے ساتھ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب وہ کیسے ہو سکتا ہے, بعض اللہ والوں کی ایسی وجاہت ہوتی ہے کہ دنیا کا کام ایسے لوگوں کا بھی ہو جاتا ہے. وہاں بابا شمر علی والی بات بھی کچھ نہ کچھ عجیب ہے. تو آخر کو پھر میں نے مولانا خان احمد صاحب کے پاس بھیجا ان لوگوں کنیا شریف, تو آیا تو مسئلہ بیماری کا حل ہوا. میں نے کہا باقی آخر کی آگ کا وہ نہ خان احمد صاحب کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں. ہاں جی یہ فائر آف ہیل از ایٹ اٹس اون پلیس, نو باڈی کین اوائڈ اٹ. ہاؤ آر یور ورلڈ دی پرابلم از سالو بیکاز آف دیئر پرسن because of their holy person. This worldly trouble, the disease which you were facing, this worldly trouble is solved because of their person, but however, so far as the fire of hell is concerned, nobody can stop it. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. وہ جہنم اس کا تو ان کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے. اس کے سات دروازے ہیں اور ہر ہر عمل والے کے لیے اپنا اپنا دروازہ مقرر ہو چکا ہے. ڈاکٹر فیاض صاحب ترجمہ ٹھیک ہو گیا, شکر ہے جی ماشاء اللہ جی. نو سو آیا صاحب صاحب اس دن ایک آدمی آیا, اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ آگے آ کر بیٹھا کرو, کہ آپ کا مسئلہ تب ہو سالوں کا دس حصہ بالٹا کھول بکی کر دیا ڈکے بک ماس کی طبیعت میں ٹکو سا کھاؤ کھاؤ نو بیا با کہو نو ان شاء اللہ پھر بھی آیا ہے. وہ تمہارا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے تمہاری اتنی پٹائی کی ضرورت ہے کوئی ہڈی ٹوٹے بھی تو کبھی آ گیا آپ کا گھر بیٹھ رہے ان شاء اللہ پھر بھی آیا. اللہ والے مضمون سے سامنے آ گیا, اس کو بیان کر دیا. جی سچ بات یہ ہے, چلے ایک بڑی دلچسپ واقعہ ہے میں آپ کو سنا دوں. یہ کسی انگریزی کے پروفیسر نے مجھے سنایا تھا, اس نے سنایا کہ ایک کسی انگریز ملک کا بادشاہ تھا, اس کے ملک میں حالات فوراً دگرگوں ہو گئے اور خراب ہو گئے اور مشکلات پیش آ گئیں. جتنی کوشش کرے اتنے حالات خراب ہوں, جتنی کوشش کرے اتنے حالات خراب ہوں. وہ زمانہ صحیح عیسائیت مذہب کا تھا, وہ عیسائی راہ پادریوں کے پاس گیا جو ترک دنیا کو ترک کیے ہوئے سوکھی روٹی کھاتے ہوئے اللہ اللہ کرنے والے تھے. ایک پادری اس کے حال پر مراقب ہوا, ہوشیار کا پر ملگرے بیدار کا, ہی کڈ ناٹ نوٹس می آئی نوٹس ہم. اینی باڈی آؤٹ آف یو ہیز اینی موومنٹ آر اینی تھاٹ آئی گیٹ اویئر اباؤٹ ہم. ٹھیک ہے نا جی, تو لہٰذا یہاں بیدار ہو کر بیٹھو گے, برخود اپنا وقت ضائع نہ کرے. میں نے آپ کو زور سے نہیں بلایا ہے, آپ خود آئے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اپنے اس بات کو پوری بیداری کا استعمال کریں گے, جیسے بیداری کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پادری اس کے حال پر مراقب ہوا بادشاہ کے. مراقب ہونے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں دی ریولیشن اباؤٹ یو از نو دائی آئیڈینٹیٹی, معلومات کرو تم کون ہو. اچھا جی, خیر اس طرح ہوا کہ یہ کیا خیال, آج میں کون ہوں اس کے بارے میں ماں باپ ہی جانتے ہیں. تو ماں تو اس کی تھی نہیں, باپ تھا. اس نے باپ سے جا کر کہا میں کون ہوں, مجھے صاف صاف بتاؤ. اس کا اس طرح ہے کہ میں گڈریا ہوں میں خود, اور تو میرا بیٹا نہیں. حکومت کے پولیس والے تجھے لائے اور پہلے ایک دن کا تو پیدا شدہ بچہ تھا, تجھے ذبح کر رہے جنگل میں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو ذبح نہ کریں, اسے مجھے دے دیں. انہوں نے مجھے دے دیا. تو تم وہ ہو. اب یہ تھا تو بادشاہی خاندان کا تھا, یہ بڑا ہوا ہے, اس سے انہوں نے حرب اور ساری چیزیں سیکھی, اس سے لوگوں کو منظم کرتے کرتے کرتے حکومت بنا لی. جب حکومت بنا لی تو اس نے معلومات کی کہ ذبح کیوں کر رہے تھے اس بچے کو. تو کہتے اس بادشاہ کو نظیم نے کہا تھا کہ یہ تیرا بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ تجھے قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا, اس وجہ سے بادشاہ نے کہا اس کو ذبح کراؤں. تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بنا, اس سے دوسری مملکت پر حملہ کیا, اس بادشاہ کو قتل کیا, اس کی بیوی سے شادی کی, وہ بادشاہ اس کا باپ تھا اور وہ عورت اس کی ماں. تو پادری نے کہا کہ ہاں ناؤ دس از دا تھنگ, دس از دا فیکٹ, یہ ساری تکالیف مشکلات جو آئی ہوئی اس وجہ سے ہیں, تو آپ اس کو درست کریں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سچ بات ہے ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں اور ہماری زندگیوں میں خرابیاں, ہماری زندگیوں میں ظلم, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس سے توبہ طائب ہونا ہوتا ہے. جب تک آدمی سے توبہ طائب نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی خیبر اسپتال میں مجھ پر چوری کا کیس بنا ہوا ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ تم وہاں پر کہہ دو تو ہو سکتے میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کے ساتھ کی سفارش کے لیے میں گیا, راستے میں نے کہا کہ مجھے صاف صاف بتاؤ, میں تمہاری سفارش کرتا ہوں انشاءاللہ چھوٹ جاؤ گے, لیکن مجھے صاف صاف بتاؤ کہ چوری تم نے کی ہے کہ نہیں کی. اس نے کہا جی چوری تو میں نہیں کی ہے. میں نے کہا کہ اگر چوری نہیں کی ہے تو پھر برخوردار آپ سے والدہ صاحب کی نافرمانی ہوئی ہے اور وہ آپ سے نانا اور ناراض ہے. اس نے کہا یہ بات ہے. میں نے کہا میں تو آپ کا کہنا کہہ دوں گا میں وہاں پر, لیکن تم گھر جاؤ گے اور گھر جا کر اگرچہ اس کے پاس کتنے کپڑے کیوں نہ ایک جوڑا والدہ صاحب کے لے کر جاؤ, اسے معافی مانگو تاکہ وہاں سے تمہارا مسئلہ کلیئر ہو تو یہ ہو جائے گا کلیئر. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک میرے پاس آدمی آیا, اس کے بھائی پر رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں پنکھا چلانے کا کیس. میں نے کہا یہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ عبداللہ صاحب ہے, آپ کے سلام کا نام ہے, جا کر میری سفارش کرو, میرے بھائی کی سفارش کرو. میں گیا یہ سفارش کرنے, سفارش کرنے کے لیے گیا تو ماشاء اللہ عبداللہ صاحب ایسا افسر گزرا ہے تو مجھے اس پر بڑا رشک آتا ہے کہ وہ حق نہ حق کے معاملے میں اپنے باپ کی نہیں مانتا. بٹھایا مجھے بڑے اعزاز کا سلاحکار کچھ ہوا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب معاف کریں, سرکاری پراپرٹی کی چوری ہوئی ہے اور اس کو میں نے ضرور برآمد کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے جی, آپ کی بات بہت اچھی ہے, اپنے جو حق بات ہے اس کو پسند کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, حق بات کو پسند کرنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے کیا ہوا, میں آ گیا. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں چرایا ہوا لیکن کسی اور کھاتے میں آیا ہوا ہے, کسی اور ظلم, کسی اور تکلیف پریشانی, کسی اور کھاتے میں آیا ہوا ہے, اب اس کو کلیئر جب تک نہیں کرے گا تو کہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لہذا خود خروف سل میں کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے حالات پیدا کر میرے بھائی, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے زندگی کو تبدیل کر, اور جس عقیدے نظریے کے ساتھ وابستہ ہوا ہے اس سے وفا کر, اس کو پورا لے تاکہ تجھے فائدہ دے. عظیم فائدے والی چیز ہے. اس نے ایک آدمی آیا بڑا سرمایہ دار ارب پتی آدمی, اس کا کوئی کام تھا, خیر مشکل حل لگی اللہ حل کر دیا. ہماری کیا حیثیت ہے جی, بزرگوں کا ایک دعا ہے پیچھے سے. تو اس کا مجھ سے کہتا ہے کچھ تھا بھی ڈاکٹر, مجھ سے کہتا ہے کچھ آمدنی معامنی تو تمہاری بھی ہوتی ہوگی. تو میں کہتا آمدنی معامنی کے فرق سے کیسے. میں کہتا جب تم بہت زیادہ بیٹھو تو کوئی ہزاروں میں ہو جاتے, ہمارا لاکھوں والا ہوتا ہے کاروبار. تو بڑا علاج کیا کرتا تو کہ لاکھوں والا یہ کہ اللہ کے خزانے لاکھوں سے بھرے ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے لاکھوں سے بھرے ہوئے ہیں, جو ہماری ضرورت ہوئی اللہ کے احسانات ہیں, یا اللہ تیرے بہت احسانات ہیں اس نے دیا ہے, تو یہ لاکھوں کاروبار ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ سن سات ہو گئی تو فروری کا مہینہ ہوا آدمی کے پیٹ میں درد ہے, کیا وہ ماڈل گاڑی کا تبدیل نہیں کیا, تو اس کے میں کیا ضرورت ہے جی. ایک دفعہ مجھے ایک میڈیکل کالج میں گیا تھا, ایک ہمارا یہ ہمارے جو کلاس 3 کلاس 4 ہوتے ہیں ان کے میرے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا تعلق ہوتا تھا. تو یہ مجھ سے کہتا ہے اس سے بڑی محبت سے, کہا ڈاکٹر صاحب

درود شریف پڑھیں دس بار جی. آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر لائیں گے, ٹھیک ہے جی؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لکھ کر لائیں گے, اس میں آپ کا بھی وقت بچتا ہے, ہمارا بھی وقت بچتا ہے جی. یہ 500 دفعہ 600 دفعہ جتنا ہو سکے 500-600 دفعہ یا اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یا بدیع الجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع الجائب بالخیر یا بدیع, کیا بدیا کر کے لگاؤ نا تو آ جائے گا اور ان چکر ہے اور ان چکر یا بدیا لگائے رکھے یا کیوں نہیں لگا سکتے آپ جی؟ تو آپ لوگوں کو کہا تھا صبح ٹیپ ساتھ لائیں گے کے جی ساتھ لائیں گے, یہی بات ہے میری, صحیح کام کرتے آدمی. یا بدیا لگائے بالخیر یا بدی, یا بدی اعلی جائے بالخیر یا بدی, یا بدی اعلی جائے بالخیر یا بدی.